πολιτικός. Εδώ τώρα τι κάνουμε, κύριε Τζουμάκα μου. Τι κάνουμε, κύριε Τζουμάκα μου. Είμαι απογοητευμένος, είμαι πικραμένος, μπουρλότο ρε. Τι κάνουμε, κύριε Τζουμάκα μου. Μπουρλότο ρε. Είμαι απογοητευμένος, είμαι πικραμένος, μπουρλότο ρε. Βλέπω να τα σπάει ο Τζουμάκας. Και γιατί όχι, τι έχει να χάσει, τι έχει. Ό,τι ήταν να κάνει ο Τζουμάκας το έχει κάνει. Τώρα δεν τα κάνει όλα για το χαβαλέ, για να περάσει η ώρα, γιατί κάπως πρέπει να περάσει. Φτάνουμε κάποια στιγμή σε κάποια ηλικία που λες δεν βαριέσαι. Μα, τι αν δεν χάσει. Κάνω και αυτό, τι θα κάνω. Το θέμα, εδώ μιλάει για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ότι τι έχει να χάσει ο Τζουμάκας αν τα κάνει μπουρλότο. Τι έχουμε να χάσουμε όλοι από το ΣΥΡΙΖΑ αν γίνει μπουρλότο. Τι. Τίποτα, αυτό είναι. Επειδή είπε τι έχει να χάσει ο Τζουμάκας. Τίποτα, ναι, αυτό τίποτα, και όλοι. Εντάξει, η σάτυρα έχει να χάσει. Η σάτυρα θα βρεθεί αντικαταστάτης. Θα βρεθεί, δεν το φοβάμαι καθόλου. Μπράβο. Και βρίσκεται συνεχώς, δεν είναι τίποτα. Τα ζει τα τελευταία 20 τόσα χρόνια. Το ζει από κοντά. Ναι. Ούτε ένα λεπτό δεν έχουμε μείνει χωρίς συνεργάτες. Ένα λεπτό μπορεί, αλλά τόσο. Όχι, ούτε δηλαδή, άντε ένα μήνα που λίγο μέχρι να δούμε τι γίνεται. Έχει πάγκο. Υπάρχει αυτή πάγκος, η ιστορία έχει τους πρωταγωνιστές που είναι ό,τι καλύτερο. Ναι. Και έχει και πάγκο. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Τζουμάκας λοιπόν στον Sky. Και δεν θα ξαναβγεί ποτέ ξανά στο Sky. Νομίζω θα ακούσουμε μετά. Ναι. Ο Τζουμάκας λοιπόν μιλούσε για το ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγε και διάφορα και είπε. Εδώ πολιτικός. Τώρα τι κάνουμε, κύριε Τζουμάκα μου. Κάνουμε απέναντι. Το διαλύεται ένα κόμμα. Απέναντι δεν χάλασε ο κόσμο σιγά. Πώ δεν χάλασε ο κόσμο. Σιγά. Και άλλα κόμματα. Τι αντιπολίτευση είναι. Ακούστε κάτι. Να κλείσει. Να κλείσει. Να κλείσει. Να κλείσει. Να κλείσει το μαγαζί, πώς να κλείσει. Φυσικά. Να κλείσει, να κλείσει το μαγαζί, πώς να κλείσει. Φυσικά. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι θέμα μαγαζιού. Είναι ένας κοινωνικός πολιτικός οργανισμός ο οποίος έχει παρακμάσει. Τώρα παρέκμασε. Τώρα που ανέλαβε ο Κασελάκης πριν 6 μήνες που ήταν ο Τσίπρας, τι ήταν στην ακμή του, ήταν επίσης, όλο αυτό. Τώρα που δεν χωράει τον Τζουμάκα μέσα, παρέκμασε. Ναι, τώρα δηλαδή, παρέκμασε. Τώρα μα όταν φεύγουν αυτοί, παρακμάζουν οι μηχανισμοί και τα μαγαζιά. Άλλο θα πει τώρα ξεκαθάρισε. Τώρα ξεβρώμησε, μπορεί να πει κάποιο. Πολλοί κόσμοι το λέει. Πολύς το λένε πάρα το λέει, πολύ. Οπότε να κλείσει το μαγαζί. Ας κλείσει. Έχουν γίνει, λέει, και αυτό που είναι ο Τζουμπάκας. Mm. Έχουν γίνει και παλιότερα. Τι μας νοιάζει να γίνει όλο αυτό. Το κάνεις... μαγαζί έχει κλείσει από τον Αύγουστο του 2015. Νομίζω ναι. Από όταν απλά δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Και με την ηγεσία του εμπνευσμένου ηγέτη της αριστεράς Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαν και αυτά που λέει, ρε παιδί μου, τέλος εποχής. Τον Ιούνιο κλείνουμε. Και δεν κλείνει. Κλείσε 3 Ιουνίου, ας πούμε. Διάλυση. Διάλυση. Και, σιγά, και σιγά. Μένει και η ταμπέλα. Το κορυφώνει σιγά σιγά. Μένει η ταμπέλα την. Ξανοίγει ο ήλιος και παραμένει ανοιχτό συνέχεια. Και έχει εκτός, αυτό. Εκτός έκπτωση στην έκπτωση. Αυτό μέχρι που κάποια στιγμή δεν έχει ούτε για τον Νίκη. Αυτό είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό. Ο Τζουμάκας λοιπόν έλεγε κάτι και κάποια στιγμή του τη λέει ο οικονόμου, του λέει κάτι εκεί. Και απαντάει ο Τζουμάκας, θα ακούσουμε τι, αλλά έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον η ερώτηση μετά του οικονόμου. Τα αφεντικά της χώρας σας έστελναν. Όχι, ο ελληνικός λαός και τα αφεντικά, ακούστε κάτι, και τα αφεντικά πέταγαν έξω όποιον δεν ήταν μαζί τους. Εδώ, όποιον δεν αγόραζαν. Μην με διακόπτετε. Εσείς είστε πολλά χρόνια στην πολιτική, τα αφεντικά, τα αφεντικά που ήμουν στην Βουλή, δεν θα σας ακούω. Ένα τα αφεντικά που ήταν στη Βουλή, μάλιστα. Όταν ήμουν στη Βουλή, είχαν αγορασμένη τη μισή κοινωνική ομάδα του Πασόκ. Και είχαν και αγορασμένη τη μισή. Τότε τα είπα. Και έφυγα. Πώς. Κάτσατε πολλά χρόνια όμως. Κάνετε λάθος. Πώς κάνω λάθος. Δεν είχαμε όλες. Υπουργός ήταν πολλά χρόνια. Στέλεχος κεντρικό. Όχι, αφήστε χρόνια. Αυτά. Δεν ήσασταν. Αφήστε αυτές τις δεξιές παπαριές. Γιατί είπατε δεξιές. Αφήστε αυτές τις δεξιές παπαριές. Γιατί είπατε δεξιές. Οπότε, συμφωνούμε ότι είναι παπαριές. Όλοι. Αλλά γιατί και ο ίδιος το κατάλαβε. Σου λέει εντάξει, κάθε μέρα εδώ είμαι, τι άλλο λέω. Με ξέρει ο κόσμος. Με ξέρει ο κόσμος, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Αλλά γιατί δεξιές. Δεν είναι δεξιές. Γιατί βρε παιδί μου τώρα, σε παρακαλώ. Όντως έχει δίκιο ο οικονόμου. Αυτά που λέει είναι ερωτήσεις απλές. Δεν είναι δεξιά. Όχι, άλλα έχει δεξιά ο οικονόμου. Ναι, άλλα. Αυτός τώρα στο συγκεκριμένο δεν είναι. Είναι ομολογία ότι κάθε μέρα τις λέμε εδώ αυτές. Τις λέμε. Τις λέμε, αλλά δεν είναι δεξιές. Σα παρακαλώ παραπάνω. Όχι να χαρακτηρίσετε τις παπαριές μας. Είναι αντικειμενικές. Δεν εντάξει. Είναι δεξιές, εν πάση περιπτώσει. Πήγε να πει τη λέξη παπαριές ο οικονόμος. Αλλά αν το ακούσει, λέει γιατί δεξιές. Αφού είχε αρχίσει με το γιατί, το διορθώνει. Ναι. Εγκλωβίστηκε δηλαδή στο δίλημα εκεί. Και βγήκε αυτό το πολύ ωραίο ερώτημα. Ναι. Γιατί δεξίες όλα αυτά το που λέμε. Το απάντησε ο Τζουμάκας όμως, γιατί δεξίες. Όχι. Όχι, όχι. Έμεινε να μπορείτε, δεν πειράζει. Ασυνάρτητο παραλήρημα έχει ο Τζουμάκας. Μια χαρά είναι να βγαίνει. Ναι, δεν θα ξαναβγεί τώρα. Με το που είδα εγώ Τζουμάκα, λέω. Υπότα του σκάγια εκεί, για πάντα δεν πρόκειται να ξαναμπεί. Δεν ξέρω. Είναι σατυρικό καλλιτέχνη. Είναι ωραίο. Και στη Γιάμαλη είχε δώσει πολύ ωραίο σοου. Και στη Γιάμαλη εκεί ήταν το καλύτερο. Είχε και παικτικό ωραίο. Αυτό που χτυπάει το κεφάλι. Και το χτυπάει με δύναμη το κεφάλι. Δεν το χτυπάει και καλά ή σαν μυαλό που κάνουμε έτσι. Το γροθιά σχεδόν. Αντέχει. Αντέχει πάρα πολλά. Κάποια στιγμή εκεί λοιπόν μίλησε. Τι φοβά, μη χαλάς το μέσα. Μην κουνηθεί πολύ. Σωστό και αυτό. Εκεί λοιπόν μίλησε για τους ιδιοκτήτες της χώρας. Εδώ έχουμε τους ιδιοκτήτες της χώρας που συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό. Τον Κυριάκο. Ποιος, Κασελάκης. Όχι, ιδιοκτήτη της χώρας. Ναι, ναι. Κασελάκης είναι η τελευταία τρύπα της φλογέρας. Ναι. Όπως λέμε και στα χωριά μας. Και? Ναι, ακριβώς. Και? Λοιπόν, και κουβεντιάσαν μετά τη δολοφονία που έγινε στο γήπεδο της ΑΕΠ. Ναι. Είναι ιδιοκτήτες. Ναι. Οι καναλάρχες. Ναι. Αυτοί που ξαπέμπουν κόκα και ροήνη. Αυτοί έχουν τις ομάδες και έχουν το πόπολο και το σοπαδό. Τώρα είναι εύκολες. Όχι, θα το λέω γιατί ξέρω ποιος έχει την εξουσία στη χώρα. Εντάξει. Τελεία. Γιατί έχω πάει τρεις φορές στρατοδικείο και δύο φορές φυλακή. Και δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Και πρέπει να εξουσία στη χώρα και να την έχει η πολιτική ηγεσία. Πού να του πεις τώρα του Τζουμάκα που έχει πάει και στρατοδικείο και δικαστήρια και φυλακή και ήταν και αριστερός σοσιαλιστής ότι έτσι λειτουργεί η αστική δημοκρατία. Που, αυτά έχει αφεντικά. Που υπηρετεί γενικώς ο Τζουμάκας όλα αυτά τα χρόνια. Με ό,τι ψευδέστηση μπαρούφα έχει βγάλει η αστική δημοκρατία. Ναι. Το Πασόκ το πρώτο, το Πασόκ στη συνέχεια και το ΣΥΡΙΖΑ. Και όλα μαζί. Αμέσως μετά. Και όχι μόνο αυτό το χώρο και από την απέναντι πλευρά. Ότι... Αστική δημοκρατία είναι και η δεξή. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω που ο Τζουμάκας, που ο Τζουμάκας ήταν. Ναι. Που έχει υπηρετήσει. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ξεκινήσαμε το αφιέρωμα για το Πολυτεχνείο από σήμερα. Γι' αυτό βάζουμε Τζουμάκα. Κάνουμε ένα smooth transition. 16-16. Γι' αυτό Τζουμάκα να θυμόμαστε. Ούτε αυτό δεν θυμάται βασικά. Ούτε αυτό δεν τιμάει τουλάχιστον. Αυτό που είπε τα χρόνια του Πολυτεχνείου. Στρατοδική, αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε, αλλά και. Τελικά και τα στερνά. Προφανώς. Τι μου αναφέρει τα στρατοδικεία όταν είναι μέσα μνημόνια. Όταν είναι μέσα μνημόνια, όταν έχει υπηρετήσει το Πασόκ με όλο αυτόν τον εκμαυλισμό της κοινωνίας. Όταν έχει υπηρετήσει το ΣΥΡΙΖΑ με τον εκμαυλισμό επίσης της κοινωνίας και με τα ξεπλήματα. Αμερικάνους. Θα λέει κανείς ότι είναι σαν τον Κασελάκη από την αντίθετη. Άλλαξε και αυτός γνώμη. Άλλα έκανε τότε φοιτητής, άλλα τώρα. Απλά έχουμε μεσολαβήσει και 50 χρόνια. Ο Κασελάκης μεσολαβήσαν 10 μέρες. Εντάξει, να κάνω. Όχι, 10 χρόνια από τότε. 10 μέρες για τα 37 δις. Θα έρθουμε σε αυτό μετά. Θα αλλάξουμε θέμα. Φεύγουμε από τον Τζουμάκα. Πάμε στα τη αγορά. Στο Τζεκελότ, όχι, δεν έχει. Πήγαινε, πα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πάω, δεν πάω, τι να κάνω. Αγοράζει τα προϊόντα ένα συν ένα. Όχι για την απάντη. Όχι βέβαια, τι, να μας κλέψουν για να μην πέσουν οι τιμές, όχι. Δεν παίρνεις, δηλαδή σου δίνει ένα συν ένα. Τι να το κάνω, όχι θα πέσω εγώ στην παγίδα το ένα συν ένα. Γεμίζουμε τα ντουλάπια, έχουμε όλοι. Άντε καλέ, θα έχω 32 σαμπουάν στο ράφι. Πραγματικά 32, πάρε ένα συν ένα, πάρε απορρυπαντικά ένα συν ένα. Ένα συν ένα, αλλά και τι θα πλύνω. Ναι. Και τι έχει σιγά. Αυτά είναι που λες εσύ τώρα, αυτά που λέμε εμείς. Τα λέω σκρέκας επίσημα. Κανονικά. Αναγκάζεται να στοκάρει, όπως λέμε. Δηλαδή, πάει και να αγοράσει ένα σαμπουάν, αναγκάζεται να πάρει ένα συν ένα, δηλαδή δύο σαμπουάν για να έχει μια καλή τιμή, ενώ χρειάζεται μόνο ένα. Μάλιστα. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι τελικά αυτό δεν βοηθάει στο να έχουμε μια καλή, σταθερά χαμηλή τιμή συνέχεια στο σούπερ μάρκετ. Αναγκάζεται να πάρει ένα συν ένα, δηλαδή δύο σαμπουάν για να έχει μια καλή τιμή, ενώ χρειάζεται μόν. Δεν ξέρει ο Κρέκα πόσο σαμπουάν χρειαζόμαστε. Ξέρει, καλά, δεν ξέρει, μετράει ποτέ πλένομαι. Να το, ένα σαμπουάν από εδώ και πέρα. Πάμε και πάμε και κουβαλάμε τις σακούλες μας, κόβονται τα χέρια, γίνει ένα συν ένα μέσα τα. Ειδικά αυτά τα υγρά πλυντηρίου. Άσε, παιδί μου, όλα. Εδώ παίρνει σπίτι. Πέντε είχα πάρει προχθές, ήταν 10. Παίρνει σπίτι που. Λέω, άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει ξένου, κανένα καλεσμένο. Να πλύνουμε όλη γειτονιά. Να βάλουμε πλυντήρια. Να μαζευόμαστε στιγμή να πλύνουμε. Σπαλιά μαζευόμαστε να φάμε. Τώρα δεν βγαίνει για να φάμε. Τώρα θα πλύνουμε. Αλλά κόβονται και αυτά. Ένα συν ένα σουβλάκι δεν έχει που το χρειάζομαι. Θα το καλό. Έχει κάτι πίτσες βέβαια, αλλά δεν τρώγονται αυτές που είναι ένα συν ένα. Είναι δύο σημεία. Δύο σημεία. Ναι, νομίζω. Στο κάρο παραπάνω ακόμα δηλαδή. Μία χρειάζομαι, θα φάω. Αυτό ακριβώς. Οπότε εδώ το Υπουργείο που έχει πολλές ωραίες ιδέες για το θέμα της ακρίβειας. Τώρα τελευταία βλέπω διάφορα. Ναι, πολλές. Τα καρτελάκια 5%, 5% πολύ σημαντικό ποσό και είναι στους 700 κωδικούς από τους 20.000 που έχει κάθε σούπερ μάρκετ. Πολύ καλά. Χαμός δηλαδή. Γονατίσαν και τα σούπερ μάρκετ. Εκείνο το καλάθι του αλουνού τι έγινε. Πάει, τέλειωσε. Τέλειωσε. Ο άλλος τέλειωσε και το καλάθι. Πάνε και τα μαράτα, πάνε και όλα αυτά. Τέλειωσε. Ναι. Ωραία. Τώρα έχουμε νέα όλο αυτό και κόβεται το ένα συν ένα. Θα κοπεί, λέει. Γιατί στο κάρετε. Θα κοπεί, όντως το. Τι έδωσε η Ντολή να κοπεί. Είναι μία. Για να βγαίνει ο υπουργός να λέει. Για να όλα πέσουν τιμές. Μα το ένα συν ένα δεν είναι μισή τιμή, λέω τώρα. Δεν ξέρω. Είναι πεσμένη η τιμή. Γιατί δεν ξέρω. Παίζουν πολλά εκεί. Ακόμη και στο περιεχόμενο των προϊόντων. Καλά, γιατί το πιάνει μέχρι τη μέση. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Πολλά. Εδώ ο Μιχάλης από την Ηλιούπολη που είναι Σιριζέος, νομίζω Κασελακικός, δεν παρακολουθώ την πορεία του, είναι και τόσο γρήγορη για να αλλάγει έτσι κι αλλιώς. Μου λέει με ένα συν ένα σαμπουάν βγάζω όλο το χρόνο. Ορίστε. Παίρνει ένα. Δεν στοκάρει δηλαδή. Ναι. Ευτυχώς δεν έχουν ημερομηνία λήξη. Καλά, στο κάρι με έναν τρόπο. Γιατί το δεύτερο μισό του χρόνου χρειάζεται το δεύτερο. Τι κάθεται εκεί στο ντουλάπι, να μαραθεί, να λήξει. Ο Σκρέκας λοιπόν. Να βγάλει κουλαμέντα στο κρανίο. Ο Σκρέκας λοιπόν τα κάνει όλα αυτά για να έχουμε χαμηλές τιμές. Ψυχούλα. Εμείς λοιπόν τι θέλουμε. Θέλουμε ένα μεγάλο ποσοστό από αυτές τις προθετικές εκπτώσεις να περάσει σε μόνιμη βάση αντί να έχει μια προθετική ενέργεια ένα συν ένα για μια εβδομάδα το μήνα και να πρέπει να πετύχει εκείνη τη εβδομάδα για να πάρει χαμηλά το προϊόν σε χαμηλότερη τιμή, να έρθει η εταιρεία και να κάνει μόνιμα χαμηλή τιμή στο ράφι όλο το μήνα. Μάλιστα. Δηλαδή δεν του αρέσει το ένα συν ένα του Σκρέκα και θέλει ο υπουργός και. Το λέει να προς τις εταιρείες πολυεθνικές, σούπερ μάρκετ, να το μειώσουν, να μειώσουν την τιμή συνολικά όλο το μήνα. Ναι. Δηλαδή και θα χάσουμε, εγώ ξέρω τι θα γίνει τώρα, και θα χάσουμε το ένα συν ένα και θα αυξηθούν οι τιμές. Αυτό πολύ θα απλά. Γίνει, θα είναι συνταγές στο YouTube πώς να φτιάξεις δικό σου σαμπουάν. Αυτό θα γίνει. Ή άλλοι έγινε εκατομμυριούχος με αυτά όμως. Παίρνεις την κατσαρόλα του σπιτιού σου και η μαγεία της φύσης τη μαγεία της στήσης κάτι. Ή τη μακαγκία του Σκρέκα. Αυτό, ναι. Αυτό θα είναι το μότο και θα φτιάχνουμε όλοι σαμπουάν. Πώς κάνουμε στην καραντίνα μπανάνα μπρεντ όλοι. Αυτό λοιπόν τώρα. Φτιάχνουμε με μπανάνα μπρεντ. Εκεί φτάσαμε. Με φρούτα. Α, λούσους με φρούτα και θα δεις. Αυτό ακριβώς. Και αυτοί τι βάζουν. Μπύρα έχει το ένα, φρούτα έχει το άλλο. Έστω για πόσο δύσκολο να είναι. Τα έχετε στο ψυγείο. Ναι, σιγά. Εγώ έτυχε να έχω λουκάνικο σήμερα. Τι να κάνουμε τώρα. Με πράσινο. Αλεσμένο λουκ. Με πορτοκάλι. Είναι και φρούτα. Φρούτα, ορίστε. Αμά βάλουν πορτοκάλι, κάνει ένα μαλλί. Λίγο βαρύ, αλλά καθαρίζει. Και ωραίο άρωμα. Βέβαια. Όπου ανακατεύεται. Αυτό δεν διώχνει. Δεν είναι για τα λιπαρά μια μαλλιά, αλλά φέρνει λιπαρά από το. Τα λίπια όλο μαζί. Ναι. Όπου ανακατεύεται υπουργός στη διαμορφωμένη κατάσταση γίνονται χειρότερα. Και όλα. Όπου εμπλέκεται υπουργός σε οτιδήποτε έχει σχέση με κοινωνία, που είναι εκτός από την κοινωνία όλη τέλειος, αυτή. Τέλειος. Χαίστηκε για το ένα συν ένα ή πραγματικά. Ούτε καν ξέραν ότι υπάρχει ένα συν ένα. Μπορεί που πήγε προχθές ο Μητσοτάκης, πήγε σε ένα σούπερ μάρκετ να δει τα 5% τα καρτελάκια. Μπορεί να το είδε εκεί. Λέει, τι είναι αυτό. Αλλάξτε το, γιατί να παίρνουν άλλο ένα. Μάλλον από εκεί ξεκίνησε η διαδικασία. Ναι, λέτε, ναι. Όχι, γιατί άλλοι ποιος να ασχοληθεί, δεν ασχολείται κανείς με όλα αυτά. Ποιος να ασχοληθεί, σιγά. Αυτά λοιπόν και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πορτοσάλτη, στο ραδιόφωνο του Sky και εκεί λοιπόν μας είπε ότι τελικά τα βάζουμε με τις πολυεθνικές. Είμαστε κάθετοι στο να ελέγχουμε τη λειτουργία της αγοράς. Μπράβο! Έχουμε βάλει πρόστιμα ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Νομίζω ότι άμα με ρωτούσατε πριν από 6 μήνες αν εντός εγώ θα τολμούσαμε να τα βάλουμε με κολοσσούς πολυεθνικές του εξωτερικού, θα λέγανε μάλλον όχι, το κάναμε όμως. Μπράβο! Και το κάναμε δημόσια. Καταβάλλονται αυτά τα πρόστιμα. Τα μισά έχουν ήδη καταβληθεί και η καταβολή του προστήματος σημαίνει, του προστήμου σημαίνει και αναγνώριση από πλευράς της επιχείρησης ότι κάτι λάθος έχει κάνει. Και δεν είναι μόνο το πρόστιμο, είναι και η δημοσιοποίηση. Ναι, αυτή τη δημοσιοποίηση την τρέμουνε. Γιατί όλοι θυμόμαστε ποιες εταιρείες είναι και πάμε στο σούπερ μάρκετ και λέμε: Α, δεν θα σας ψωνίσουμε εσένα. Ναι, ναι, ναι, τρεις ναι, εταιρείες, ναι. Τέσσερις είναι. Και οι τέσσερις έχουν φάει πρόστιμο και οι τέσσερις πουλάνε κανονικά και τώρα που μιλάμε τις αυρίζουν. Πουλάνε και δεν τους κάνει και τίποτα γιατί. Τι να τους κάνει. Είναι ελάχιστο το ποσό σχέση με αυτό που τζιράνε. Που τζιράνε, προφανώς. Το 1.600.000 τι είναι για αυτούς. Θα τα βγάλουν από τη διατήρηση της αύξησης. Έτσι κι αλλιώς. Μπορεί για τα μάτια του κόσμου να ρίξουν κάτι. Και... προφανώς. Για να έχει να λέει ο Μητσοτάκης ο κάθε ένας ότι φάγανε πρόστιμα και να διαφημίζουν τα πρόστιμα. Για να λένε ότι κάτι κάνουν για εσάς. Και το πρόστιμο που το τρώνε αλλάζει τιμή ή αυξημένη. Δεν αλλάζει όχι, φαινός. Τα έχουμε επίσης, πληρώσει εμείς. Το παρακολουθούμε ότι πληρώνεται κανονικά το πρόστιμο. Όχι, μωρέ, έχει και ναι, προσφυγές, έχει και χιλιάδιο. Κάποια θα πληρώνουν. Θέλω να πω και τα κανάλια είναι να πληρώνουν κάθε χρόνο για τις συχνότητες, αλλά όπως ξέρουμε. Δεν βγαίνουμε, κύριε, τι θες. Ναι, άμα δεν το ξέρω. Θέλετε ενημέρωση, θέλετε ψυχαγωγία. Τι θα θέλετε, τσάμπα, τι. Μα τι δεν έχουμε. Μα, τι δεν έχετε. Έχει τόσα σύνορα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία. Μπες μέσα να δεις. Ενημέρωση, δεν έχεις. Τι εννοείς. Τι υπονοούμενο ήταν. Έχω ρε παιδί μου, δεν έχω όπως θα την ήθελα ενδεχομένως. Ένα φτιάξει δικό σου κανάλι. Ενώ χωρίς να την ορίζει η κυβέρνηση. Αυτή έχουμε. Καλά, ναι. Δεν θέλατε Σοβιετία. Θα πορευτούμε, δεν θέλατε αντικειμενικότητες και ελευθερίες. Πάρτα τώρα. Μα δεν μας ρωτήσανε για Σοβιετία. Κάτι ένα δημοψήφισμα, ορίστε. Σοβιετία ή αντικειμενικότητες και τέτοια. Να απαντήσουμε. Θα απαντήσουν αντικειμενικότητες και θα γελάσει κάθε πικραμένος. Γιατί δεν υπάρχει αντικειμενικότητα. Μα έτσι και ως αναπλαστό το ερώτημα. Όπως και στο πρόσφατο δημοψήφισμα, το τελευταίο που έγινε στη χώρα. Τι ακριβώς χώρα είμαστε, μας λέει. Όχι, συγγνώμη. Από μπου. Από μπου. Που μαρώ. Όχι. Από μπου είπα. Μπου. Μπουχαχά. Όχι. Περίπου. Άρα να το γνωρίζουν όλοι. Θυμάστε, είπα πριν από ένα μήνα ότι δεν είμαστε μπανανία. Το εννοώ. Δεν είμαστε εξαρτημένοι από καμία πολυεθνική. Άρα να το γνωρίζουν όλοι. Θυμάστε, είπα πριν από ένα μήνα ότι είμαστε μπανανία. Το εννοώ. Είμαστε εξαρτημένοι από πολυεθνική. Το εννοώ. Μπανανία. Α, συγγνώμη. Το διορθώσαμε λίγο. Δεν ήθελα να παρεξηγήσω. Το είπε στην αρχή ότι δεν είμαστε μπανανία, αλλά ήρθαμε μετά εμείς εδώ, όπως ξέρουμε πολύ καλά, και το διορθώσαμε για να λέει ότι είμαστε μπανανία και είμαστε εξαρτημένοι από πολυεθνική. Αλήθειες δηλαδή. Γιατί εδώ ακούμε μόνο αλήθειες. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, στον Άρη Πρωτοσάλτε, στο Sky, ανακοίνωσε ένα επίδομα ακόμα. Κι άλλο. Ναι. Μπουκώσαμε. Ένα επίδομα, καλώς θα κάνει και θα το πάρουν οι άνθρωποι, γιατί είναι κοινωνικά ευάλωτοι, όπως λένε. Ναι, αλλά πόσα θα τους πάρουν για να πάρουν αυτό το επίδομα, ή πόσα τους παίρνουν καθημερινά και τελικά δίνουν και αυτό το επίδομα. Ό,τι παίρνουν, ειδικά και πριν τα Χριστούγεννα, προφανώς είναι. Καλό είναι, εννοείται. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εννοείται επίσης. Κόψτε από την καθημερινότητα, όχι μία στο τόσο ότι κάτι κάνει κοινωνική πολιτική. Δώσε δουλειές, δώσε στους μισθούς δικαιώματα. Κόψε τους φόρους. Κόψε φόρους. Τα πιο ακριβά καύσιμα στην Ευρώπη. Τι είναι βασικά τρόφιμα και ποτά που τα βάζεις με τις πολυεθνικές. Ναι, ναι, ναι. Ρίξε τιμές εκεί που πρέπει σε 10 βασικά αγαθά να έχουν να κινούνται. Τίποτα από όλα αυτά. Η ελεύθερη αγορά είναι ο Θεός και από εκεί και πέρα κινούνται όλοι από κάτω. Ούτε στα βασικά. Στα γάλατα, στα είδη πρώτης ανάγκης. Πάνες, παρακαλάς να μην χέσεις το παιδί για να μην πάρεις πάνες. Εκεί δεν έχει ένα συνέδριο. Το δίνει του μποτικά. Ρίζει, κάνε καλό. Φάει, δεν πειράζει. Κι άλλο ρίζει. Πάλι ρίζει. Ρίζει και κυλίτσα μου, ρε. Δεν πειράζει, εντάξει, του χρόνου. Όταν έχουμε για πάνε. Πόσε πάνε κερδίζουμε αυτά. Έχει σαμπουάν όμω. Έχει σαμπουάν. Το λούζει όμω. Του δει, πιέ λίγο σαμπουάν για να ενεργηθεί τώρα. Για να τελειώνει. Ναι, γιατί αυτό έχουμε ένα συνένα. Λυπάμαι. Ό,τι έχουμε από ένα συνένα. Ο Μητσοτάκης λοιπόν το πρωί ανακοίνωσε επίδομα. Θυμάστε ότι είχα πει σήμερα στην συνέντευξή μου. Πριν από ένα μήνα, ότι θα ξύσω τον πάτο του βαρελιού έτσι ώστε να στηρίξω τα αδύναμα νοικοκυριά απέναντι στα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας τα οποία αντιμετωπίζουν. Και πράγματι σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι βλέποντας την πορεία του προϋπολογισμού μπορούμε να διαθέσουμε επιπλέον 350 εκατομμύρια ευρώ σε μια σειρά από παρεμβάσεις για να στηρίξουμε αδύναμους συμπολίτες μας. Αν θέλετε, μπορώ να σας περιγράψω. Ένα βοήθημα τώρα εν σύντομη, θα το ονόμαζα ένα επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο θα δοθεί το Δεκέμβριο, όμως θα δοθεί στοχευμένα σε νοικοκυριά που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό λοιπόν θα δοθεί το Δεκέμβριο. Είναι 350 εκατομμύρια, πόσο είπε, 370 δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω πώς θα το σπάσουν οι υπουργοί, πόσο πέφτει σε κάθε οικογένεια. Αυτό σήμερα το πρωί. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για επίδομα από έναν άνθρωπο που ήρθε στην εξουσία επειδή κατήγγειλε τον προηγούμενο άνθρωπο, τον Τσίπρα, επειδή έδινε επιδόματα και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα δίνει επιδόματα. Το ζήτημα σήμερα δεν είναι να κρατάμε ανθρώπους εξαρτημένους από επιδόματα. Αυτή είναι μια πολιτική η οποία ανακυκλώνει τη φτώχεια στην ελληνική κοινωνία. Δεν λύνει πραγματικά προβλήματα. Έλεγε. Αλλά όπως σε όλα τα πράγματα, αλλάξανε έλεγε εποχές. Και ξύπε. Ναι. Είπες ξύπες. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική. Στέλνει εδώ, σε αυτή την πολιτική. Σε αυτή, ναι. Στέλνει εδώ ένας ακροατής και λέει όλα αυτά τα χαρακτηρίζει κάπως. Δεν τα λέει ως Κρέκας από μόνος του. Κάποιος από μάρκετινγκ πολυεθνικής του τα έχει σφυρίξει. Με την αναγγελία θα δείτε ότι όλες οι πολυεθνικές θα ευθυγραμμιστούν άμεσα. Θα καταργήσουν δηλαδή όλοι το συνένο. Οπότε, κάνα δύο μέρες ακόμα μέχρι το Σάββατο πηγαίνετε στο Κάρετε που λέει ο Κρέκας. Πάρτε το ένα συνένο ότι παίζει, γιατί μάλλον είναι τα τελευταία του. Να είναι καλά. Να είναι καταργηθούν καλά. Όλα αυτά. Μετά θα είναι ένα πλήν. Ποιος βοηθιέται τελικά, Τι πιο. Εμείς. Ο καταναλωτής. Για μας γίνεται όλο αυτό. Δεν ήταν πολύ σαφές, γι' αυτό ρώτησα. Ναι. Τελικά να το ξέρεις, θα το ξέρω. Όταν βγαίνει και μιλάει υπουργός, πρωθυπουργός, είναι μόνο για το καλό των Ελλήνων πολιτών, του Έλληνα λαού. Τελείωσε. Τελείωσε. Αυτό είναι. Όχι, μην πάει το μυαλό μου τα σούπερ μάρκετ και οι φίλοι του πάλι. Δεν εντάξει τώρα. Ότι πολυεθνικές τα χασούρα του και αυξάνουν τα κέρδη περισσότερο. Όχι. Το... Α, εντάξει. Ότι θα δούμε πεσμένες τιμές δηλαδή. Δεν τις βλέπεις. Να πάω να βγάλω φωτογραφίες. Για να συγκρίνω. Πήγαινε και όποια βλέπεις είναι πεσμένη να τις σηκώνεις. Ναι, θα την αλλάξω λίγο να σηκωθεί. Λυπάμαι από το πέμπτο. Δύο-τρία κουνήματα και ανέβηκε. Από το πέμπτο. Για τιμές μιλάμε. Για να ανέβει. Τι, πώς ανεβάζει κάτι πεσμένο. Ναι, από το πέμπτο ράφι λυπάμαι τις τιμές στα ψηλά που θα παίζουν κάτω, θα χτυπήσουν. Ναι, μη σπάσουν κάτω στο διάδρομο. Στο πάτωμα. Προχτές, αλλάζουμε, φεύγουμε από την. Να πει φύγουμε, Νίκο. Φεύγουμε από την, από την κυβέρνηση και την φιλολαϊκή της πολιτική. Προχτές έγινε αυτή η περίφημη συνάντηση Τσίπρα-Σακελαρίδη στο μαγαζί στην ταβέρνα, στα παϊδάκια εκεί της Νέας Μύρνης, στη Ρούμελη. Έγινε και διαφήμιση στο μαγαζί. Πάνε για να σούσει. Παϊδάκια, λίγδα. Είναι λαϊκή του λαού. Λίγο βίγκαν δεν μπορούσε να είναι. Σκοτώσαν τα ζωάκια να φάει. Ο Τσίπρας, να ξέρεις, εκεί πήγε πρώτη φορά. Πήγε πρώτη φορά ο Τσίπρας. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης πηγαίνει συνέχεια εκεί. Πώς τα άμαθα, ε. Πώς, τι, κουτσομπολιό. Καινούριο. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, Κατερίνα, το τι έφαγαν. Έτσι. Το πώς ήταν το κλίμα. Ας δούμε τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας. Για πάμε. Κύριε Σπύρο, δείπνησε στο μαγαζί σας εδώ στη Νέα Σμύρνη ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε, μας χαιρέτησε, κάθισε στο τραπέζι του με τους φίλους του. Παρήγειλε όπως όλοι οι άνθρωποι, οι απλοί, παϊδάκια, σαλάτες, πατάτες, φέτες, τζατζί και τέτοια πράγματα. Είναι συχνός πελάτης εδώ στο μαγαζί. Πρώτη φορά έρχεται στο μαγαζί. Ο άνθρωπος ήρθε να φάει, να χαλαρώσει απλώς. Ευγενικός μαζί μας και εμείς ήμασταν ευγενικοί μαζί του. Σας είπε τίποτα, σας ζόρισε για το μαγαζί, πώς πηγαίνει. Ας είπε, πώς πάντα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, κάτι κάναμε. Δόξα τω Θεώ, αυτό τους είπα. Πάει καλά το μαγαζί. Πόση ώρα έκατσε? Μια μισή ώρα. Είδατε και κάποιον άλλο πολιτικό μαζί του? Σακελαρίδης. Πρέπει να χέρθει. Είναι πελάτης, έχει έρθει στο μαγαζί και άλλες φορές. Και σήμερα έφερε και τον κύριο Τσίπρα. Άφησε και μπουρμπουάρ. Εννοείται. Πόσο μπουρμπουάρ άφησε? 20 ευρώ. Μπουρμπουάρ 20 ευρώ αφήσαμε. Να, από το μαξιλάρι είναι. Εκεί τα τρώνε. Κουτσα, γι' αυτό κουτσα. Μαζεύαμε όλοι γι' αυτό το μαξιλάρι. Μαζεύαμε, να τρώει τη Ρούμελη, να τρώνε τα τζατζίκια. Δεν πειράζει, να χάρει ο σερβιτόρος τουλάχιστον. Βρε, να χάρει μια χαρά τα παιδιά, δεν το συζητώ, αλλά γι' αυτό έγινε το μαξιλάρι. Έγινε ρεπορτάζ δηλαδή. Και τι εκεί παρήγγειλε. Σε πόσες βουτιές το τζατζίκι έγιναν? Αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνέβησαν μπουκές μεγάλες. Αναλυτικό, δηλαδή κάτσαν στη σύσκεψη. Και στείλαν τη συνάδελφο εκεί, η οποία είναι πολύ σοβαρό ύφος. Σαν να μιλάμε τον Νετανιάχου. Ναι, ναι. Γεια σας, κύριε Σπύρο. Ήστερα μεταφράζει ξένο. Καλησπέρα σας, κύριε Σπύρο. Τι φάγανε? Τα παϊδάκια ήταν με λίπους. Η αλλαγή της φωνής είναι όλα τα λεφτά. Και θα γύρισε πίσω και οι συνάδελφοι και θα της είπαν οι άλλοι εκεί: μπράβο, επιτυχία. Καλά. Τον σούπε για την τυροκαυτερή. Που δεν το λέει σε κανέναν να πάρουν την τυροκαυτερή. Στόπε εσένα. Να το κάνω σούπερ. Σούπερ από κάτω. Μόνο στην καινούριου. Η τυροκαυτερή του Τσίπρα. Το τζατζίκι του Τσίπρα. Κοπανιστή Μικόνου, μόνο εδώ. Συγγνώμη, γιατί τι άλλο. Όταν μου το έπεσε την υγεία για την καινούργια, τι ενδιαφέρει την καινούργια που έφαγε ο Τσίπρας? Άκου τι λέει. Πού ξέρει το Σακελαρίδη καινούργιο? Τι σημασία. Λέω τώρα, γιατί να γίνει ρεπορτάζ στην εκπομπή της καινούργια. Τώρα θα μου πεις, βγαίνει ο Λαφαζάνης. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγαίνει ο ένας και ο άλλος. Βγαίνει ο Παλάσκας κάθε τόσο. Αυτούς απασχολεί. Αυτές έχει πάει πια ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Με τον Κασελάκη, με την έλευση Κασελάκη. Ήρθε. Πήγε στο πρωί. Αφού κυριαρχούν οι περισσότερες εκπομπές στην Εμισμενιανάδικα, τουλάχιστον να έχει μεγάλη προβολή. Δίνει υλικό και εκεί. Κάποτε ήταν μόνο σε εμάς. Τώρα πάνε και εκεί διαχέονται προς τα κάτω. Άνοιξε, ωραίο. Αφού είπε το μαξιλάρι, να ακούσουμε τον Κασελάκη τι έχει πει μέσα σε 10 μέρες, 15 για τα 37 δις. Η S&P αναφέρεται επίσης στο τωρινό 37 δις ευρώ ταμιακό απόθεμα ως πολύ μεγάλη ρευστότητα για το μέγεθος της οικονομίας. Και να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία το 2019. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Και τα δύο μαζί ο άνθρωπος. Όλα ο ίδιος άνθρωπος μου σαν 10 μέρες. Ότι και καμάρωνε για το. Και τώρα είναι σαν να μου λες η πίτσα ή σουβλάκι. Έχεις ένα από τα δύο και η πίτσα μας αρέσει και το σουβλάκι μας αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα? Okay. Γιατί πρέπει να είμαστε ένα πράγμα. Έκλεισε η συζήτηση. Ναι, μετά ναι. Από αυτό. Κλείνει η συζήτηση. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο Κασελάκης. Αυτό είναι. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι το νέο στην πολιτική και θέλει να έχει και σαφή χαρακτηριστικά η πολιτική του. Να μην ασχολούμαστε με το lifestyle. Πίτσες μπλε. Η πολιτική του. Τη μία λέει 37 τα δις είναι καλά. Την άλλη λέει είναι η πιο μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Τι από όλα ισχύει, τι δύο. Γίνεται. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα ίδια. Και τα όχι, δύο. Δεν μπορεί να ισχύουν. Και βγαίνει ο έρμος μα όπως η μνημονιακή, το μνημονιακό τέτοιο που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σημαίνει ότι δεν, ότι δεν συμφωνεί ο Κασελάκης με αυτό. Ναι, ναι, ναι. Okay. Απλά το παρατήρησε. Καλά, ο Κασελάκης συμφωνεί και με τον Μητσοτάκη. Πριν λίγο καιρό τον εκθίαζε. Και τι να μην. Όχι, έχει αλλάξει από τότε. Τι είχε αυτά. Έχει αλλάξει, είχε παλιές απόψεις. Τι παλιές, ένα τότε. Χρόνο πριν. Ναι, τι, αλλάζει. Παλιά ήταν και στους Ρεπουμπλικάνους. Αν μην εξελιχθούμε. Θα ψήφιζε τους Ρεπουμπλικάνους. Τον Τραμπ. Και στους Δημοκρατικούς. Ναι. Θα ψηφίσει την Μισελ Ομπάμα. Πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές, ρε παιδιά, που λέει και πολλά φουστάνια. Πολλές αλλαγές. Πότε να προλάβουμε, τι είναι ακριβώς όλο αυτό. Και βγαίνει σήμερα το πρωί ο Αποστολάκης, ο Ναύαρχος, και του κάνουν στο Open την ερώτηση. Γιατί το λέμε Ναύαρχο και δεν το λέμε Κομπάρσος είναι του τρέιλερ. Είναι πιο, πιο αστείο. Από το Κομπάρσος του τρέιλερ του να Κασελάκη. Μιλάμε για υποτίθετα αριστερό κόμμα και να λέμε ο Ναύαρχο. Ο Ναυαρχούκος, μήπως. Όχι, ο Ναύαρχος, εντάξει. Ότι έχει και Ναύαρχο εκεί μέσα. Μαζί με όλα αυτά που έχει, και ένα Ναύαρχο. Γιατί όχι. Ο οποίος ήταν αρχηγός του στρατού. Τα ξέρουμε. Και καταλάβαμε ευτυχώς που δεν έγινε τίποτα όσο ήταν εκεί, γιατί αν διοικούσε έτσι όπως αντιμετωπίζει την κατάσταση σήμερα, δεν θα ήταν καλά τα πράγματα. Καλά, και ο άλλος που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, του έχουν καεί μισές πέργες μάχες, ας πούμε, και πνίγηκαν κατ' ελικόπτερα. Και τον παρακολουθούσε και ο Μητσοτάκης. Που δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τωρινός, ο Φλόρος. Δηλαδή, δεν είναι και καλά ο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα σε αυτά. Από αυτό το σκεπτικό, ναι. Με αυτό το σκεπτικό, ο Φλόρος έχει μεγαλύτερη ζημιά στο στρατό. Σε καιρό ο Αποστολάκης δεν έκανε και του κάτι. Του πλημμύρισαν, του κάηκαν πτέρυγες. Ό,τι θες. Ό,τι θες έχει γίνει. Και τον παρακολουθούσε που ήθελε να με γίνει παπαριά. Δεν νομίζω να τον παρακολουθούσε γι' αυτό. Α, για άλλο λόγο. Φαντάζομαι για άλλο λόγο. Αυτό θα κάνει φανερά, δεν τα κάνει κρυφά. Τι χρειάζεται να τον παρακολουθήσει. Ο Αποστολάκης λοιπόν σήμερα το πρωί ο Ναύαρχος είναι στο Open. Τον ρωτάνε για τον Κασελάκη και δεν ξέρει τι να πει πραγματικά. Αυτά τα 37 δις, η περιγραφή για τα 37 δις, η οποία είναι μια αναφορά που την κάνει ο κύριος Πολάκης προηγουμένως, πριν από δύο μέρες, όταν έφευγε ο κύριος Τσακαλώτος, αυτά έλεγε ακριβώς. Τα έχει πει άλλα προηγουμένως ο κύριος Κασελάκης. Αυτά δεν δημιουργούν και μια αμφισημία στον κόσμο, ένα μπέρδεμα στον κόσμο. Αυτές, δεν είναι αντιφάσεις που, λέμε. Δημιουργούν και λίγο στον κόσμο την αίσθηση που πάει το καράβι, ρε παιδιά. Δηλαδή και πολιτικά που πάει το καράβι και στρατηγικά, με ποιους είμαστε και ποιους αφήνουμε. Το νιώθετε σε αυτό. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά απόψεων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτό το πακέτο 37 δις, ότι ήταν αρκετά μεγάλο, θα μπορούσε να περιοριστεί σε ένα μικρότερο ποσό, το οποίο έπρεπε να γίνει λόγω μνημονιακής υποχρέωσης. Δεν μπορείς όμως τον οικονομιστή να λες καλά κάναμε και μετά στο κόμμα να λες είσαι αριστερή, είσαστε εσείς που βάλατε 37 δις. Δεν γίνεται αυτό, κύριε Αποστολάκη. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να πάρετε θέση εσείς. Εσείς που είσαστε συγκροτημένος και παλιός που είναι αλλιώς. Γιατί πρέπει κάπως να μαζευτεί η υπόθεση. Εκλαμβάνεται και ως μομφή στο Τσίπρα. Βέβαια! Να, το φέραμε σε δύσκολη θέση, δεν λέει τίποτα. Τι να σας πω. Το βλέπετε πως έχει εξελιχθεί. Το βλέπουμε. Αν κάτι βλέπουμε είναι πως έχει εξελιχθεί, δεν ξέρετε να πει. Νομίζω τον χάσανε εκεί που τον είπαν συγκροτημένο. Εκεί σου λέει αλλού αναφέρεται, δεν είναι για μένα. Τι να απαντήσω, εγώ θα μιλάω τώρα. Μάλλον εκεί στράβωσε. Ναι, εκεί στράβωσε. Παρανόησε. Παρανόησε. Σου λέει τι. Κοίταγε δίπλα του. Αν σου απαντήσει όποιον αφορά. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Σίγουρα δεν είμαι εγώ. Νομίζω κάτι τέτοιο μάλλον έγινε. Ωραίο όλο αυτό. Πολύ. Όλο αυτό που πολύ να είχαμε να λέγαμε. Το θέμα είναι ότι αυτοί είναι υποψήφοι τώρα να αναλάβουν τη χώρα. Ποιο θέλω να πω, επειδή είναι δυνάμει η αντιπολίτευση. Ποια αντιπολίτευση. Τρίτο, τέταρτο κόμμα κατρακυλάει. Που θα γίνουν αυτοί οι κυβερνήσει έτσι όπως βλέπεις τώρα όλο αυτό. Δεν βλέπω μόνο αυτού. Βλέπω και το λαό γυρνάω από την άλλη. Και λέω ναι, μπορεί, δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται είναι η αλήθεια. Αλλά έτσι σε αυτή τη φάση. Όντως, σε αυτή τη φάση όμως έτσι όπως είναι, δεν βλέπω. Δεν φοβάμαι, να το πω έτσι. Δεν ξέρεις, ο άνθρωπος ζήτησε λίγο χρόνο. Δύο μήνες. Ο ένας πέρασε. Πέρασε ο ένας. Και τα κάνει χειρότερα. Αυτό ήταν για τα ελληνικά του. Για να μάθει τα ελληνικά, όχι για την πολιτική. Λίγο χρόνο θα ανδρωθεί, ρε παιδί μου. Θέλω να συνάντησε τον Τσίπρα τώρα. Να συζητήσουν για τις διαγραφές. Θέλω να πω, όταν έχεις μια επιρροή τόσο δυνατή δίπλα σου από έναν. Σίγουρα έναν μαθαίνεις. Στο εκατομμύριο που βγαίνει ηγέτης κάθε 100 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι λίγο αν τον έχεις οπωρεθεί στο τηλέφωνο. Έχεις δίκιο σε αυτό. Οπότε είμαι αισιόδοξος. Τελικά αλλάζω κι εγώ. Τα βλέπεις. Τα είδα μόλις. Ναι. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Της Πέμπτης. Α. Δεν το περίμενες, Με ξάφιασες. Είναι Πέμπτη. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα από μια Κροάτρια φανατικιά, την οποία τη γνώρισε προχθές που είχε έρθει στην Ηλιούπολη. Να. Είναι η Λιγερή, μας ακούει χρόνια. Ναι, την ξέρω εγώ. Ναι, το ξέρω ότι την ξέρει. Και είχε έρθει στην παράσταση που είχαμε στην Ηλιούπολη την προηγούμενη Τρίτη και θα επαναλάβουμε αυτή την Τρίτη. Α, και θα σε ρώταγα. Μήπως έχει την Τρίτη κάτι στην Ηλιούπολη. Εννοείται. Γιατί έχουμε. Περνάω. Ναι, από το Δημαρχείο κάτω. Απ' έξω εκεί κάτω χαμηλά που είναι στο Μίκη εδώ. Θεοδωρικάκο, όχι Θεοδωρικάκο. Κάτι με Μίκη ήταν και Θεοδωρά. Κις. Η αίθουσα Μίκη στο δωράκι. Α, επέστονται. Εμείς τα βγάζουμε το τσιγγέλι. Πες τα μόνος σου. Με ξέρεις, είμαι σεμνός. Ναι, θες να πεις κάτι. Την Τρίτη λοιπόν, επαναλαμβάνουμε αυτή την Τρίτη 21 του μήνα, την παράσταση που δείξαμε και προχθές και άρεσε γενικότερα και σε εμάς που τη φτιάξαμε, γιατί επειδή είμαστε και λίγο ερασιτέχνες, δεν ξέρουμε ποιο το τελικό αποτέλεσμα πάντα. Αλλά ήταν πολύ ωραίο μας. Ο καθένας έχει παίρνει κάτι ο θεατής, ο καθένας έχει ναι. Η παράσταση είναι με αφορμή τα 50 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και σε συνδυασμό έχουμε ένα μπλέξιμο κάπως με τα όσα εγκληματικά γίνονται στην Παλαιστίνη. Τη γενοκτονία, τη σφαγή που είναι σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη. Άρα αφαιρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα στο Ισραήλ η παράσταση, έτσι. Δεν αφαιρεί κανένα, δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το δικαίωμα σε κάποιον, το όποιο δικαίωμα. Απλά επισημαίνουμε αυτά που θεωρούμε εμείς σωστά έτσι όπως έχουμε μάθει σε αυτόν τον τόπο που ζούμε. Mm. Και είμαστε και 2 χιλιόμετρα από την Κεσαριανή, είναι η Ηλιούπολη σε ευθεία. Και γενικότερα θέλω να πω ότι ο τόπος σου δίνει τα μηνύματα, δεν μπορείς να γλιτώσεις. Δεν το πιάσες, αλλά δεν πειράζει. Δεν το πιάσες. Ναι, έξι. Είμαστε τόσα χιλιόμετρα από το δίστομο. Όχι, δεν έπιασες την ατάκα με την αυτοάμυνα του Ισραήλ που. Την έπιασε την αυτοάμυνα. Αυτή που στηρίζουν το Ισραήλ. Το κατάλαβα, ναι. Απλά ο στόχος μου δεν είναι να. Και θα εγγραφούμε και μέλη, να το πούμε και αυτό. Θα εγγραφούμε και μέλη. Τώρα να γίνουμε στην πλατεία τέχνης. Θα είμαστε μέλη. Έχει καρτές. Εγώ του Αντρέα είχα απογεγραμμένη. Θέλω κάρτα που να υπογράφει ο Καλαμούκη σε πλατεία τέχνης. Α, στην πλατεία τέχνης. Είχες κάρτα του Αντρέα υπογεγραμμένη. Δεν είχαμε όλοι. Α, συγγνώμη. Άλλο τσάτ. Άλλο τσάτ. Λάθος τσάτ. Συγγνώμη. Α, νόμιζα πως έτσι μου. Τι κάρτα. Εκ το τι ήταν. Είχες με υπογραφή Αντρέα Παπαντρέου. Εντάξει, υποποιημένη ίσως ήταν. Δεν λέω ότι το έκανε ο ίδιος. Υποποιημένη ήταν. Ήσουν μέλος του Πασόκ. Όχι, βέβαια. Είναι δυνατόν. Έχω ακούσει που λένε. Μάλιστα. Άσε που όταν ζούσε ο Αντρέας, εγώ ήμουν βρέφος. Αυτό σε σώζει κάπως. Με σώζει κάπως. Ναι, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, όχι, δεν δίνουμε κάρτες. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον γράφουμε μέλη. Γιατί θέλουμε στήριξη και όλα αυτά στοιχίζουν και κάποια χρήματα. Δεν βγάζετε κανένα μπλουζάκι σιγά-σιγά να αγοράζουμε εκεί απ' έξω. Γιατί όλα αυτά βοηθούν. Δεν προλάβαμε να τα σε τέτοιους συλλόγους. Δεν προλάβαμε να τα τυπώσουμε. Ξεκινάνε και έτσι βοηθούνται. Όλοι θα πάρουμε. Λοιπόν, δηλαδή. Την Τρίτη θα το πούμε και σε όλες τις εκπομπές μέχρι την Τρίτη. Την Τρίτη είναι η δεύτερη και τελευταία παράσταση με τους μαθητές από το Λόγο Φωνής, στο εργαστήρι φωνητικής εκεί. Την προηγούμενη Τρίτη είχαμε τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ασπασία Στρατηγού. Δεν θα είναι τώρα ο Κώστας αυτή την Τρίτη γιατί έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Άλλωστε ήταν μόνο για μία παράσταση. Με μουσική, με βίντεο, με κείμενα τα έχω γράψει εγώ. Τα διαβάζουν εκεί τα παιδιά ο Ηρακλής και η Έφη. Γενικώς είναι ένα πολυθέαμα. Στα πλαίσια αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Και τα βίντεο έχει επιμεληθεί από ό,τι ξέρω. Και ο Αντρέας. Ναι, γενικώς. Όλοι. Και ο Φίλιππος εκεί που του συντονίζει. Και τα μουσικά έχει ο Φίλιππος. Τραγουδιστές, μουσικούς. Είναι μια συλλογική δουλειά. Συλλογικότητα δηλαδή θα λέει κανείς. Αυτά δεν γίνονται χωρίς συλλογικότητες. Ευτυχώς και δυστυχώς. Γιατί το ευτυχώς είναι ωραίο όλο αυτό που συνεργάζεσαι με ανθρώπους, αλλά επειδή είναι σε ένα ερασιτεχνικό επίπεδο, με την έννοια ερασιτεχνικό ότι όλοι έχουν 10 δουλειές. Όλα αυτά τα παιδιά και πρέπει και να βρει τον ελεύθερο χρόνο όλων. Αυτό ακριβώς. Και τώρα. Πρέπει να ταιριάξουν 20 ατόμων οι ελεύθεροι χρόνοι για να κάνουν πρόβα, για να βρεθούν. Και να βγει ένα αποτέλεσμα, ένα έργο πάνω. Αν γραφτό μέλος έχει το δεύτερο άτομο δώρο, έχει ένα συνένα. Με λίγα λόγια. Να γραφτώ μέλος και να έχω και ένα άτομο. Τι είσαι, Σαμπουάν. Προσδοκώ. Ανάσταση νεκρών. Τι προσδοκάς. Δεν θα γίνει από άλλο. Όχι. Ένα μόνο. Ένα, Ναι. Εσείς στην παράσταση δίνεις ένα συνένα. Είστε μπροστά. Δίνω, ναι. Τι δίνεις, προσκλήσεις. Προσκλήσεις. Όχι, εμείς είμαστε. Εμείς είναι όλοι οι ελεύθεροι. Ελεύθερη είσοδος είναι. Όποιος θέλει. Σωστά. 6 και κάτι εκεί να έρθει. Αν είναι 6 και πες και τις ώρες, δεν τα πες. Είναι νωρίς, 6 και κάτι. 6 είναι επίσημη ώρα ενέργεια για να ξεκινήσουμε γύρω στις 6.30. 6 και 10, 6.30. Ναι. Οπότε από τις 6 ως 6.30 για να γραφτούν και μέλη. Δίνουμε έτσι λίγο εκεί, επειδή μια γραφειοκρατία μικρή. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε και την Τρίτη. Λέει λοιπόν η Λιγερή, όπως την είδα προχτές, μου λέει: κάνουμε και εμείς κάτι παραστάσεις στην περιοχή μας. Λέω: στείλε να το πω, και μου έστειλε. Την παράσταση, το μεγάλο μας τσίρκο του Ιάκωβου Καμπανέλη, ανεβάζει θεατρική ομάδα εκτός σχεδίου κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8.30. Η διεύθυνση, στο Καματερό όλα αυτά. Η διεύθυνση είναι του Σπύρου Θεολόγου και Μάρκου. Περίμενε, όχι. Η διεύθυνση είναι που ανεβαίνει η παράσταση. Σπύρου Θεολόγου και Μάρκου Μπότσαρη, εργατικές κατοικίες Γεροβουνού στο Καματερό μέχρι τις 9 12 κάθε Σάββατο και Κυριακή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Δίνει και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Ας το δώσω εγώ, αν και δεν προλαβαίνει κανείς ποτέ να σημειώσει. 6944-93-52-21. Στο Καματερό και οι γύρω όσοι μένουν εκεί, φροντίστε να βρείτε την θεατρική ομάδα εκτός σχεδίου που ανεβάζουν και μπράβο τους στο μεγάλο μας τσίρκο, γιατί είναι δύσκολο έργο. Ξέρουμε τα αποσπάσματα που έχουμε όλοι, που έχουν διασωθεί, αλλά είναι μεγάλο το έργο. Δεν είναι εύκολο. Ναι, δεν σώζει το ολόκληρο έτσι κι αλλιώς, δεν θα το βρει στο YouTube. Και λέει φιλιά και στους δύο λιγερί, δίνει και σε σένα. Να, λοιπόν, ένα συνένα, φίλοι δώρο. Εδώ ήταν ένα συνένα. Βελόπουλος, να πάμε να τιμήσουμε τη μέρα του Πολυτεχνείου που έχουμε αύριο. Με το Βελόπουλο θα τιμήσουμε. Ναι. Άρθρο πάρματι, από την πλευρά των τάγκς ξεκινάμε. Από την πλευρά των τάγκς. Δεν θα πω ότι λέγαμε προηγουμένως με κάτι φίλους έξω. Πείτε μου ποια εξεταστική επιτροπή έβγαλε συμπόρισμα. Σε αυτό δεν έχετε άδεια. Δεν ευθύνει όλων των κυβερνήσεων και όλων των κοινοβουλίων. Υποκριτές. Είναι υποκριτές. Γι' αυτό υπάρχουν το 20% Έλληνων που θέλει χούντα. Μόνο. Εγώ το είχα για παραπάνω. Ναι. Μόνο 20% θέλει χούντα. Σύμφωνα πάντα με την λογική Βελόπουλου. Καλά, με ποια αμερικανική λογική. Και τώρα θα τιμήσουμε ακριβώς την επέτειο, την αυριανή. Εκείνη η χούντα του Παπαδόπουλου, όπως τη λένε κάποιοι επταετία, ή επανάσταση, όπως τη λένε κάποιοι, και τους βολεύει έτσι η λέξη, έκανε πράγματα που ενοχλούσαν τους Αμερικανούς. Να δώσω ένα παράδειγμα και ψάξτε το και μόνο σας δημοσιογράφιστε. Ψάξτε τα φέκτο 72-73, τι είχε κάνει ο Παπαδόπουλος. Είχε δώσει άδεια για εξορίξη στην Ελλάδα χωρίς τη συνένωση των Αμερικανών. Και μάλιστα η εξορίξη θα γινόταν σε δραχμές. Μπράβο στον Παπαδόπουλο που ήταν βασάνιση, σκότωσε, αλλά δεν έκανε και εξορίξη. Ο κακός ο Παπαδόπουλος επιχείρησε να βγάλει πετρέλαιο. Ενώ η δημοκρατία μας τόσα χρόνια δεν βγάζει πετρέλαιο. Δικτάτορα στον νόμο. Κάποιο δεν σταματάει κουβέντα. Αυτός ο κακός ο Παπαδόπουλος. Κακός καλός, είναι δικτάτορα. Ο δικτάκτορας ο Παπαδόπουλος που έφυγε, αλλά ήρθε πάλι δικτάκτορας Ιωαννίδης και ήταν η αιτία να γίνει και το Κύπρο μας. Έκανε το επιχείρημα και η δημοκρατία δεν μπορεί. Ένα λεπτό να έχουμε τώρα. Δωρεάν υπάρχει... φυσικό αέριο και πετρέλαιο για τους Έλληνες. Τώρα σε λίγο συγνώμη, θα πούμε ότι κοιμόμαστε με τα παράθυρα. Για μισό λεπτό. Είναι μια αλήθεια. Συγγνώμη, ακούστε λίγο. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει καλός και κακός δικτάτορας. Όταν έχει να κάνει με θέματα ελευθερίας και δημοκρατίας, το βάζω στο ίδιο ζύγι με το αν έκανε. Με το αν έκανε προσπάθειες για να έχουμε πετρέλαιο. Με εμβολιασμών υπάρχει δημοκρατία. Τα βασανιστήρια και το τι έκανε ο κόσμος μέσα στην ιστορία. Να συγκριθεί με το πετρέλαιο. Μην μιλάτε υποκειμονικά. Του λέει Βίδου και ο Παπαχλημίτζος πριν. Του λέει καλός, κακός, δικτάκτορας και τα λοιπά. Και λέει μην μιλάτε υποκειμενικά. Ότι τι. Τι θα πούμε. Ήξερε αυτή τη λέξη, λέει θα την πω. Ναι, βολεύει. Θα τη λέει εκεί στους ψηφοφόρους οπαδούς, στα μέλη του κόμματος. Πήγα είναι. Εκεί και μου λέγανε υποκειμενικά να πούμε και δεν μπορούσα να και μιλήσω. Και θα τον κοιτάνε οι άλλοι. Τι νόημα, άσχετη λέξη. Ναι, καλά είπε εκεί. Εδώ έλεγε άλλες αρλούμπες άλλων άλλων. Ναι, σωστό. Θα κρατήσουμε το βασικό ότι ο Παπαδόπουλος. Που πριν 50 χρόνια τέτοιες μέρες τον βρίζαν όλοι φασίστα και λέγαν κάτω Παπαδόπουλος, κάτω φασισμός και κάτω Αμερικανόδουλος κτλ. Θα μας έφερνε, ναι, θα μας έφερνε πετρέλαιο. Αυτό αλλά που, το οποίο θα άσβηνε το ένα το άλλο. Δηλαδή, ναι, φασίστας, τι να κάνουμε, εντάξει, sorry, αλλά έχουμε πετρέλαιο. Αλλά έφερα πετρέλαιο. Δηλαδή, δεν έρχεται σε ζύγι αυτό. Και τα παιδιά τότε δεν το εκτίμησαν σωστά αυτό. Για μένα ήταν πολύ σημαντική η επιλογή εκείνου του κακού δικτάκτορα, το παραλαμβάνω, να κάνει εξορίξη φυσικού αέρα και πετρελαίου. Γιατί θα ήμασταν πάμπλουτοι, θα ήμασταν εμμύριδες. Δεν θέλανε. Και μη, όχι κακομύριδες, εμμύριδες. Και αντί, το Πολυτεχνείο φταίει. Γι' αυτό τιμούμε την επέτειο αύριο που δεν γίναμε εμμύριδες. Ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό ήταν επέτειο. Η μέρα που δεν γίναμε εμμύριδες. Μαύρου χρυσού επέτειο. Τη λέξη δικτάτορας καλό είναι να τη μάθει κάποια στιγμή. Τι να μάθει. Που όλοι τη χρησιμοποιούν και λένε δικτάτορας. Με το κάπα μέσα. Ναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Μας στείλανε... Γιατί όλοι αυτοί υποτίθεται λένε και ξέρουν και πολύ καλά ελληνικά και η γλώσσα μας, η πατρίδα μας. Υπάρχει ένας παραπανήσιος πατριωτισμός όλους αυτούς τους αγράμματους. Μόνο αν πουλάει. Ναι, υπάρχει σωστό. Αυτό όταν είναι να πουλάνε και να βγάλουν κέρδος. Φτάσαμε στο τέλος. Οι περαστικοί μας στείλανε το καινούργιο τους τραγούδι. Ναι, ναι, βέβαια. Για να αγαπάς λέγεται. Δεν είναι ερωτικό. Δεν είναι ερωτικό, δεν θα είναι καταλάβετε ερωτικό. Ακούγοντας. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια χαρά. θέλει και να την κόψεις. Για να αγαπάς τον άνθρωπο πρέπει να θες το δίκιο. Για να αγαπάς τον άνθρωπο πρέπει να θες το δίκιο. Πρέπει να πολεμήσεις. Πράγματια σου στον κάνουνε όσους τον γονατίζουν. Τους δήμιους να μην λυπηθείς που τον αλυσοδένουν. Τους δήμιους να μην λυπηθείς που τον αλυσοδένουν.